1699. Srebrna lodówka Bosch. Teraz taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 27 sierpnia, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. 50. dzień protestów na Białorusi, na ulicach tysiące demonstrantów i pierwsze zatrzymania. Niedzielny bilans pandemii, 1350 nowych zakażeń COVID-19, wzrasta liczba osób na kwarantannie. Dobiega końca festiwal filmowy Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Za 2 godziny w Gdyni gala zamknięcia. Tysiące mieszkańców Mińska wyszły na wiec przeciwko rządom Aleksandra Łukaszenki. To 50. dzień protestów. Uczestnicy zebrali się w centrum miasta i idą w stronę nowej rezydencji prezydenta. Włodzimierz Pac. Milicyjny OMON zaczął zatrzymywać pierwszych demonstrantów, gdy tylko pojawili się na miejscu. W ten sposób próbowano nie dopuścić do uformowania się kolumny demonstrantów. Jednak w pewnym momencie protestujących było tak wielu, że zatrzymania okazały się nieskuteczne. Protestujący uformowali 2 kolumny na początku Prospektu Zwycięzców i ruszyli w kierunku rezydencji prezydenta. Po drodze zatrzymali się w okolicy obelisku Mińsk Miasto Bohater, gdzie tradycyjnie podchodzą kolumny z różnych dzielnic stolicy. Niezależne media oceniają, że w proteście uczestniczy już kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Demonstranci skandują "Niech żyje Białoruś" oraz "Odejdź" i trzymają historyczne biało-czerwono-białe flagi. Demonstracje i wiece odbywają się też w innych miastach Białorusi, m.in. w Gomlu, Brześciu, Grodnie i Bobrujsku. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. 1350 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w ciągu doby. To o ponad 230 mniej niż wczoraj. Zmarło 8 osób, wyzdrowiało prawie 600. Z powodu COVID-19 ponad 2200 osób jest w szpitalach, z czego 124 są podłączone do respiratorów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zauważył, że wzrasta liczba osób na kwarantannie. To jest 139 tysięcy, czyli widzimy, że tych podejrzanych także przypadków niestety będzie przybywać osób z kontaktu. Dominują w tej chwili, tak jak w ostatnich dniach, czyli ogniska rozproszone. Są to ogniska domowe, szpitale, zakłady pracy pojawiły się ostatnio także. Dość większej ilości domy pomocy społecznej, ale w dalszym ciągu także uroczystości rodzinnej, ale także i z gastronomii, czyli tych miejsc, gdzie spotykamy się i spożywamy posiłki. W ciągu ostatniej doby wykonano prawie 19 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Wojska Obrony Terytorialnej, 5. rodzaj Sił Zbrojnych, obchodzą dziś swoje święto. Uroczystości, w których wziął udział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, zorganizowano w Radomiu, a na miejscu była Anna Orzeł. Szef MON przypomniał, że podstawowym zadaniem formacji jest niesienie pomocy potrzebującym i współpraca z lokalną społecznością. Zdaniem polityka terytorialsi niejednokrotnie udowodnili, że działają zgodnie z hasłem zawsze gotowi, zawsze blisko. Dzisiejszym żołnierzom należy się szacunek za ich pełnioną służbę. Za to, że właśnie pomagają, że są na posterunku. Formacja nawiązuje do historii, tradycji i ideałów Armii Krajowej, zapewniał generał Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. Powstanie w dużej mierze zainspirowali sami żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego. Wojska Obrony Terytorialnej dzisiaj dorastają na wartościach, o które oni sami walczyli. Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej służy ponad 26 tysięcy osób. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Za 2 godziny na 12. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni rozpocznie się gala zamknięcia i wręczenia nagród w konkursach filmowych i radiowym. W ciągu 4 dni wydarzenia zaprezentowano ponad 100 zagranicznych i polskich filmów fabularnych oraz dokumentalnych o historii najnowszej. W tym roku festiwal ma 5 sekcji konkursowych, mówi dyrektor festiwalu Arkadiusz Gołębiewski. Ten bardziej prestiżowy i nowy to Międzynarodowy Konkurs Filmów Fabularnych, gdzie startowało 13 filmów, w tym jedna produkcja polska, film Kurier. Jest po raz drugi konkurs międzynarodowy filmów dokumentalnych o nagrodę imienia Artymisza Pileckiego. No i oczywiście koronny, główny konkurs o nagrodę Złotego Opornika w konkursie filmów polskich dokumentalnych. Mamy konkursy dokumenty radiowe i po raz pierwszy w tym roku również są teledyski. Polskie Radio jest jednym z patronów medialnych wydarzenia, a także fundatorem nagrody w konkursie dokumentów radiowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na termometrach od 8 do 13 stopni. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy. W pozostałej części kraju przelotny deszcz, wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. Jutro dużo chmur, ale będą też rozpogodzenia. W południowej części kraju oraz na zachodzie wybrzeża opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15 stopni w Szczecinie, przez 17 w centrum, do 20 w Rzeszowie i Przemyślu. W Tatrach bardzo silny wiatr, w porywach do 100 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Nie pozwól, by kiedykolwiek pozostał bez odpowiedzi. Wejdź na stronę Centrum Praw Kobiet cpk.org.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A, studenci. Ci to mają dobrze, Barbara. Jak dobrze, Marian? Oni się muszą tyle uczyć. Oj, mają dobrze w Media Expert, bo kupują taniej nawet o 50%. No to przecież o połowę taniej, Marian. Czekaj. A nie, no masz rację, tak. Teraz skomponuj swój zestaw studencki w Media Expert. Wybierz produkty w promocji 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25% na trzecie lub 50% na czwarte. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Trzej francuscy jazzmeni i ona jedna. Już 2 października w Muzycznym Studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi dla Państwa zespół Lumpex, laureat Grand Prix Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja 2019. Muzycy premierowo zaprezentują swoją debiutancką płytę. Koncert transmitować będziemy na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej w piątek 2 października o 20. Retransmisja koncertu 9 października o 18 w audycji Teraz Folk na antenie programu 2 Polskiego Radia. Zapraszam, Aleksandra Tykarska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 minut po godzinie 16. Bez sygnału, bo dziś wyjątkowe spotkanie z różnymi wersjami piosenek z musicalu West Side Story. Chciałbym się powiedzieć, akt drugi do 3 razy nuta. Natalie Cole, Patti LaBelle i Sheila E. Piosenka, która właściwie poszła trochę swoją drogą po premierze w tym musicalu, ponieważ opowiadała o tym, czym jest Ameryka dla Amerykanów, tych, którzy zjechali się z różnych państw, tych, którzy się tam urodzili, albo urodzili się gdzie indziej, ale zostali Amerykanami. Czy to jest taka kraina wyśniona, kraina biznesu, kraina, gdzie ten słynny Pucybut może zostać milionerem? No chyba nie do końca. I w ogóle West Side Story to była trochę opowieść o tym, że to nie do końca tak wygląda, jak jest sprzedawane w takich ufryzowanych filmach. Zawsze przywoływałem takie filmy z okresu, kiedy na przykład Doris Day w nich występowała i tam faceci mieli tak równo przestrzyżone swoje fryzury, jak te trawniki przed domami, do których podjeżdżali szerokimi samochodami. Ale były też zupełnie inne dzielnice, takie między innymi, o jakich opowiada musical West Side Story. Ameryka, Natalie Cole, Patti LaBelle i Sheila E. Thank you. parrot flying. I like the island Manhattan. Smoke on your pipe and put feathers. Flowers in full bloom, hundreds of people in each room. Automobile in America, growing up still in America, quiet folk in America, many big deal in America. No tak, ten numer z musicalu West Side Story raczej do tych takich grzecznych, wcześniejszych musicali Flo Ziegfelda albo Buzz Berkleya na pewno by nie pasował. Fred Astaire, mimo że był genialnym tancerem, czy Gene Kelly, też chyba nie do końca by się mogli w tym odnaleźć. A ci młodzi ludzie, wtedy zaproszeni, wyszukani przez Robinsa, pokazali, każdy z Państwa, kto oglądał West Side Story, wie, co tam się działo. Wie, jak byli prowadzeni tancerze. Była widać i młodość, i dynamikę, i ruch, i różne dodatkowe rozgrywane pomiędzy poszczególnymi postaciami malutkie interakcje, bo oczywiście całość podporządkowana dramatowi, jaki rozgrywa się w West Side Story. Od tej eksplodującej wersji piosenki, numeru, scenki America, wersja kojąca. zabrał się za jeden z najsłynniejszych numerów. Właśnie trudno mówić o West Side Story, że coś jest mniej bądź bardziej znane. No, wszystkie numery są znane. Zabrał się za Somewhere Phil Collins. And I'll change. Znakomita muzyka Leonarda Bernsteina, tu w rozbudowanej, ciekawej aranżacji na orkiestrę. Libretto napisał Arthur Lawrence, natomiast piosenki, teksty Stephen Sondheim, jeden z najwspanialszych, najbardziej płodnych tekściarzy, ale nie tylko. Po kilku latach pojawił się taki jego musical Little Night Music, według w ogóle Bergmana, i piosenka Send in the Clown, która jest fenomenem. Naprawdę w wielu wersjach, nie wiem, wszyscy ją śpiewali. Ale trzeba przyznać, że Sondheim nie poszedł na łatwiznę i w tekstach z West Side Story można odnaleźć bardzo proste, co jest najtrudniejsze, motywy wszystkich naszych działań, tak to nazwijmy. Rakiety i rekiny, Amerykanie i Portorykańczycy. Rakietą przewodzi Reef i ma przyjaciela, Tony'ego. Portorykańczykom Bernardo, który ma siostrę Marię, i ta siostra ma narzeczonego Chino. Nadal Maria zobaczyła Tony'ego, a Tony zobaczył Marię. Maria w ogóle chce zapobiec starciu. Tony za to w finale daje się zastrzelić, kiedy przekazano mu fałszywą wiadomość o tym, że Chino zabił Marię. To dość daleko, Montekich i Capulettich, i to nie jest takie proste nawiązanie, ale czasami, jak to mówił Jeremi Przybora, spłycić i uprzystępnić, to jest bardzo ciekawy zabieg i w tym wypadku na pewno się powiódł. Wszystkie sceny niezwykle dynamiczne, grupowe, porywały widownię, bez względu na to, gdzie wystawiano ten musical, chociaż ta wersja amerykańska z takimi nieznanymi zupełnie młodymi ludźmi podobno była jednak najciekawsza, ale w filmie z tego dało się sporo ocalić. Analogowa płyta. Znowu ta pierwsza, najstarsza z 1957 roku wersja. I pozwalam sobie przypomnieć nagranie. To jest także orkiestra, bo to jest jedna z tych sekwencji, gdzie pojawiają się właśnie grupy. Próba starcia, uciszenia, konfrontacja. Wszystko tam się dzieje. A rozgrywał to fenomenalnie, o czym w radio tylko można opowiedzieć, choreograficznie Jerome Robbins przy pomocy wspaniałych młodych ludzi. The Rumble. Get him, Tony. Get him. Thank you. W West Side Story jest kilka takich przełomowych zwrotów akcji i The Rumble jest jednym z nich. Fenomenalnie prowadził to Jerome Robbins, przekładając to na ruch, na scenę. Ale swoją drogą, jak przyjemnie szumi stara 63-letnia płyta gramofonowa. Nie wiem jak państwo, ale mnie to nie przeszkadza. Te cyfrowe, oczyszczone są czasami tak idealne, że tego się po prostu nie daje słuchać. Szczególnie jak się posłucha właśnie takiego lekkiego, cudownego szumu. Fala Guitar Trio, trzech dżentelmenów szarpiących struny po prostu, przecież oni nic więcej nie robią, zabrało się za West Side Story i nie wszystkie tematy przełożyli na te swoje cudowne gitary, ale w niektórych przypadkach wybrali tylko fragment z większej całości. I właśnie przed nami taki bardzo taneczny fragment. Chociaż drzemie w nim spokój, no a może ten nerw, który potrafili wydobyć. Mambo, Fala Guitar Trio. Przecież to tylko nuty. Jak różnie można je zagrać i rozegrać. Jazzmeni zabierają się za to czasami zupełnie szaleńczo, ale to są wspaniałe, odchodzące w ogóle od czasami tematu nagrania, ale to jest wszystko inspirujące niebywale. Bardzo jestem ciekaw, bo jeszcze raz przypomnę, że 63 lata temu odbyła się premiera musicalu na scenie. 59 lat temu film. A w tym roku miał ukazać się film Stevena Spielberga, nowa wersja. Bardzo jestem ciekaw, co tam się stało z muzyką. Czy ona została w jakikolwiek sposób uwspółcześniona, na przykład tak jak w tych nagraniach, które państwu prezentuję, sięgając do bardzo różnych artystów. I trzeba przyznać, że to nadal jest niezwykle inspirujące, że ci młodzi czasami ludzie, albo już doświadczeni, chcą ten motyw nie na siłę, dlatego że coś ich tam inspiruje, coś ich pociąga, przedstawić w nowej wersji. Oczywiście trzech gitarzystów w inny sposób potraktowało, bo zajęło się głównie muzyką, ale krzyknęli sobie co pewien czas mambo i to też wychodziło w ramach rytmu, w ramach nastroju i charakteru tej ich wersji muzycznej. Kolejna z nowych wersji starych piosenek z West Side Story. I Have a Love, Trisha Yearwood. it's all that I have. Right or wrong, what else can I do? I love him, I'm his, and everything he is, I am too. Wszystkim znakom na niebie i ziemi, czyli na jednej z ulic, podwórek Manhattanu, Maria zakochała się, a on zakochał się w niej. A tu rekiny i rakiety dążą do starcia. Dramaturgia taka jak trzeba. Tę piosenkę słyszeliśmy już dzisiaj, śpiewają Patty Austin, ale sięgam po nagranie ze ścieżki dźwiękowej filmu. Ta scena rozegrana jest, no zaryzykuję jednak, głównie przez Jerome Robbinsa, choreografa i współreżysera, ale choreografia u niego dominowała, aby każdy gest nie był taki śliczny, grzeczniutki, jak to w balecie czasami bywa, ale aby ekspresja była bardziej, no zaryzykuję powiedzenie, z ulicy, z tego gestu naturalnego. I w tej scenie zatytułowanej Cool, aby zachować spokój, aby nie doprowadzać jeszcze do eksplozji, kiedy jeden powstrzymuje trochę siebie, trochę kolegów z ich bandy, z ich paczki, rozegrany jest wspaniale. Ale poza tym, że mogą sobie Państwo to oczywiście obejrzeć na filmie i jakoś wyobrazić, to proponuję w tej chwili wszystkie nasze nerwowe, życiowe rzeczy przywołać, kiedy jesteśmy jakoś podekscytowani i chcielibyśmy komuś na przykład no, zrobić jakieś kuku, że jednak należałoby się powściągnąć, może jakieś lejce, może parę głębszych oddechów. A tu Jerome Robbins rozgrywa to, co się dzieje pomiędzy tymi młodymi ludźmi w zupełnie inny sposób, ponieważ znakomicie poprowadzona muzyka pociąga za sobą to no, pozorne, jak się okazuje, oczywiście uspokojenie. I rakiety wychodzą z tego naładowani ekspresją? Może jeszcze Państwu się coś innego skojarzy. Proszę posłuchać, co się tutaj dzieje w tej wersji aranżacyjnej i przechodząc na to, jak rozegrali to aktorzy, a choreografię proszę sobie wyobrazić. Cool. The Jets. You wanna live in this lousy world? Play it cool. I wanna get even. Get cool. I wanna bust cool. I wanna go cool. Boy, crazy boy. Get cool, boy. Got a rocket in your pocket. Keep coolie cool, boy. Don't get hot, 'cause man, you've got some high times ahead. Take it slow, and daddy-o, you can live it up and die in bed. Boy, boy, crazy boy. Stay loose, boy. Breeze it, buzz it, easy does it. Turn off the juice, boy. Go, man, go, but not like a yo-yo school boy. Just play it cool, boy. Real cool. Easy action. Cool it, A-Rab. Cool it, cool it. Ile strzelanie palcami, nawet w tej wersji, wnosi do tej scenki. A to tylko ruch ręki. Znakomity, prosty pomysł Jerome Robinsa. I do tego momentami bardzo drapieżna trąbka, a tu pod koniec wibrafon. Wszystko odchodzi gdzieś w tle. Tancerze, aktorzy rozchodzą się na boki, strzelając palcami. I wszystko. Proste. Dlatego takie trudne, żeby do tego dojść. Większość lubi nakombinować, nawymyślać, nie wiadomo co pokazać, jakieś pióra, dziesiątki girls i tak dalej. To panowie, o których wspominałem, byli w tym specjalistami, a tu prosto, dynamicznie i porywająco. Tak jak w tej piosence, którą usłyszymy za chwilę, a już ją słyszeliśmy w innej wersji, oryginalnej. Ale nie mogłem sobie odmówić po prostu przyjemności przypomnienia Little Richarda. To jeden z tych, którzy mają swoje miejsce w słynnym miejscu historycznym już teraz, Muzeum Muzyki Rozrywkowej. Little Richard twierdził, że to on wynalazł w ogóle rock'n'rolla, co jest dość zabawne, biorąc pod uwagę paru innych dżentelmenów, ale niewątpliwie była to gwiazda, która szalała, roznosiła, niszczyła także co po niektóre instrumenty. Ma swoje miejsce w każdym razie w historii muzyki rozrywkowej. I to, co on zrobił z tą piosenką, w której ma ładnie wyglądać, że jest taki śliczny, ale to zrobił jako facet, to naprawdę jest po tym uspokajającym cool chyba dobre zestawienie tak przy okazji. I Feel Pretty w wersji Little Richarda. ten fortepian, który się roznosił właściwie, jeszcze było na końcu Shut Up, to oczywiście on, Little Richard. Jerome Robbins, zanim zrewolucjonizował musical, realizując West Side Story, wystawił szereg innych musicali, oczywiście był także tancerzem, a wystawił m.in. The King and I, The Pajama Game, Peter Pan i Bells Are Ringing. Tu tworząc choreografię wspólnie z drugim geniuszem, Bobem Fosse. Zresztą obydwaj panowie zostali uhonorowani takimi specjalnymi po ich odejściu przedstawieniami, na które złożyły się fragmenty ich choreografii z bardzo różnych spektakli. To był wyjątkowy hołd, ale obydwaj na to na pewno zasługiwali. Bierzemy się powoli już do końca tej opowieści poprzez lata, bo to, że tyle lat minęło i to, że te numery powracają wciąż w nowych wersjach, jakoś mnie tam fascynuje i co pewien czas zarówno te oryginalne, jak i nowe wersje po prostu dla przyjemności słucham, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy korzenie tego wszystkiego, tak jak chcą, co po niektórzy, przypisane jest tylko do korzeni amerykańskich. Ten konflikt, który tam się oczywiście rozgrywa i to nawiązanie do Szekspira, to jest bardzo dalekie echo tego wszystkiego. Jakby poszukiwanie też źródeł, bo swoich nie mają, no a tragedii amerykańskich Indian trudno opowiadać, mimo że od pewnego czasu próbują to robić. Ale na pewno ta historia Ameryki nie jest już taka gładka, taka miła i taka grzeczna. Zbyt wiele rzeczy się tam wydarzyło. A West Side Story był chyba jedną z pierwszych opowieści tak docierających do widzów, zarówno w wersji scenicznej, jak i filmowej, ponieważ opowiadał o tym świecie trochę bardziej skomplikowanym, niż on się wydaje. Po raz ostatni powracam dziś do ścieżki dźwiękowej filmu West Side Story. A boy like that, I have a laugh. West Side Story. A boy like that would kill your brother. Forget that boy and find another. One of your own kind, stick to your own kind. A boy like that will give you sorrow. You'll meet another boy tomorrow. One of your own kind, stick to your own kind. A boy who kills cannot love. A boy who kills has no heart. And he's the boy who gets your love and gets your heart. Very smart, Maria, very smart. A boy like that wants one thing only. And when he's done, he'll leave you lonely. He'll murder your love, he murdered mine. Just wait and see, just wait, Maria, just wait and see. Oh, no, Anita, no, Anita, no. It isn't true, not for me. It's true for you, not for me. I hear your words and in my head, I know they're smart. But my heart, Anita, but my heart. In love, or so you said. You should know better. I have a love, and it's all that I have, right or wrong. What else can I do? I'm here. Winter Gardens Theatre, 26 września 1957 roku, premiera musicalu West Side Story. Opowieść zachodniej dzielnicy dobiega końca w trzech nutach. Raz jeszcze piosenka Somewhere, tym razem w wykonaniu Arety Franklin. Kłania się Roman Dziewański. Oh,